بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في درس لتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه، وبنجينا إذا كستيز زيدي وهي رسالة من الإمام الصنعاني الأمير الصنعاني رحمة الله عليه أمباي نمونا وشووني أليشي نجي وصنعاء ندانيا يمن نا. Risala hii ameiandika katika kulibainisha suala zima la tauhid na kurudi shubuhat za ahlul bid'ah wa ahlul shirk min alquburiyin wa ghayrihim, na sharh ya Sheikh Muhammad ibn Sa'id Raslan hafidhahullahu ta'ala. Tulifikia katika maneno al-muallif rahmatullahi ta'ala alayhi aliposema, fa in qulta al-istighathatu qad thabatat fi al-ahadith, ikiwa utasema kuwa istighatha imethubutu katika ahadith. Kabla ya kusonga hapa, ningelipendelea kueleza nini al-istighatha. Sheikh katika sharh yake hapa ameeleza al-istighatha tu hiya talabul ghawthi wa huwa al-inqadhu min ash-shiddati wal halak, ni kule mtu kutaka msaada wa kuokolewa katika shida na kuangamia, iliyojulikana kama istighatha. Na kisha akaeleza aina za istighatha ambazo tutazisoma insha Allah, lakini nilipendelea kueleza hili neno ili tufahamu hapo juu amekusudia nini al-Imamu Sanani rahmatullahi alayhi. Hiya talabul ghawthi وهو الانقاذ من الشده والهلاك. فهو استغاثه ni mtu kuomba msaada katika hali ya shida na kuangamia ili aokolewe katika shida aliyokuwa nayo. Hufa maji yuzama, akataka msaada aokolewe, ili aitwa nini? Istighatha. Na kuna aina ambayo ni ibada na kuna aina ambayo haingii katika ibada, lakini hapa anachokizungumza ni ile istighatha ambayo nini? Ni ibada. Fa in qulta al-istighathatu athabatat fil ahadith, imethubutu katika hadith kuwa yajuzu kufanya istighatha, kuomba kuondolewa katika shida. فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء، فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. Wasema imeswihi kuwa waja siku ya kiyama watamtaka msaada Adam alayhi salatu wassalam ili awaombe shafa'a Allah subhanahu wa ta'ala, awe atapitisha hukumu yake, awahukumu wa peponi peponi na wa motoni motoni. kwa sababu ya uzito wa kile kisimamo cha kiyama. Kisha watakwenda kwa Ibrahim, kisha watakwenda kwa Musa, watakwenda kwa Isa, mwisho watamalizia kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kutoa udhuru kila mtume katika mitume waliokwenda kwake. Kwa hivyo wakasema wale wenye kuabudu makaburi, hii ni dalili ya wazi kuwa yajuzu watu kufanya istighatha kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hili jambo si munkar wala si makosa. Mfahamu? Tayeb. Kuntu. Al-Imamu Sanaani ajibu. Huyu si Muhammad ibn Abdul Wahhab, nataka tuelewe. Huyu ni al-Imamu Sanaani. Sasa ikiwa ametoa hukumu hapa ambayo yaambatana na Qur'ani na Sunna, kama alivyozungumza al-Imamu al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, na huyu azungumza hivyo hivyo, na wote waliishi katika asri moja, huyu akiwa Sanaa na yule akiwa wapi? Najd. Hawakuonana. Na hili halikuzungumzwa isipokuwa kwa dalili. Kwa hivyo hakuna uwezekano wewe ukasema kwa al-Imamu Sanaani alikuwa Wahabi, kakuwa mwongo. Na leo ukiwanasibishia watu Wahabi, itabidi pia wanasibishia Usanaani, sababu maneno yale yale aliyozungumza huyu mwana wa chuoni na huyu pia ameyazungumza, wakiishi katika asri moja, yani huyu akiwa hai na huyu kwa hai, si mnifahamu? Asri ile ile wameishi pamoja. Tayeb. Qultu, ajibu al-Imamu Sanaani asema, hadha talbisun, hii ni talbis. Talbis ni kule kuchanganya haki na batil, ile batil ikaonekana kama nini? Haki. Ya ahla al-kitabi lima talbisuna al-haqqa bil-batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Kwa hivyo talbis ni kule kuifanya batil ikaonekana kama nini? Ni haki. Al-Imam Sanaa anasema hii ni talbis. Kwa nini nasema ni talbis? Kwa sababu ni kweli hiyo hadithi imethubutu, lakini namna mnavyoitumia kama dalili sivyo. Akajibu na kusema, fa inna al-istighathata bil makhluqin al-ahya fima yaqdiruna alayhi la yunkiruha ahadun. Kuomba msaada na istighatha katika shida kwa yule kiumbe aliyekuwa hai, katika jambo ambalo ana uwezo nalo, hakuna anayekataa. وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي. الله سبحانه وتعالى أسمى katika kisa cha Musa na yule bwana katika kabila lake la Banu Israil na yule adui yao Mqibti katika watu wa Firaun. فاستغاثه الذي من شيعته ala alladhi min aduwi, akamtaka msaada yule mwenzake Musa ambaye ni katika kabila lake, akamtaka msaada Musa juu ya adui yao ambaye ni katika nani? Watu wa Firaun. Fawakazahu Musa faqadha alayhi. Hapo ukitizama pia utakuta neno istighatha pia limetumika. Sasa iweje kuwa nyinyi mwasema istighatha haifai, na hapa neno istighatha limetumika? Al-Sheikh Raslan hapo chini yasema, al-istighathatu hiya talabu al-ghawthi wa huwa al-inqadhu min ash-shiddati wal-halak. Istighatha ni mtu kuomba ghawth, yani msaada wa kuokolewa katika shida na maangamivu waliokuwa nayo. Wa hiya anwaa, na hapa ndio kwenye matatizo hapa, kwa sababu hii istighatha iko kwa namna nyingi. Sasa wao hivi vigawanyo hawakuviweka moja kwa moja, istighatha ni istighatha tu. Si maadamu neno istighatha limtumika, basi sawa, msaada ni msaada tu, kutoka Amerika, kutoka Russia, kutoka wapi, ni msaada tu, sio? hivi ni wana kutumia istighatha. Hivi awal kigawanyo cha kwanza na kila kigawanyo kwa dalili, al-istighathatu billahi azza wa jalla, kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi min afdhalil a'mali wa min akmaliha, na hii ni katika amali bora zaidi na iliyokamilifu zaidi. Lazima hapa kutafautisha, usipotafautisha ndio utaingia katika mtego kama huu. Kisha akatoa dalili, qala Allahu ta'ala idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin, mlipokuwa mkimuomba msaada mola wenu, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, naye akakujibuni kuwa anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin, kwa yaqini mimi nitakusaidieni kwa malaika 1000 wanaofuatana mfululizo washuka. Katika vita gani? Vita vya Badr, wakawa malaika washuka mpaka masahaba wasema, nainua upanga sijaushukisha kile kichwa cha kafiri kishafanya nini, kishaanguka chini. Na walikuwa wakisikia sauti za malaika lakini hawawaoni. Ndio pale Iblis ambaye alikuwa akiwatia motisha Makuraish katika kufaru Quraish waingie katika vile vita, alivyoona malaika wameshuka akasema ni inni ara ma la taraun, mimi kuna mambo nayaona nyinyi hamyaoni. Inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab, akageuka akawakimbia. Eh bwana, mbona wakimbia? Nyinyi mwajua mnachokiona nyinyi, nyinyi hamuoni. Yalikuwa yuwaona Jibril na wengineo katika malaika wakishuka, kuna vita tena hapa. Yuwapigwa na watu waone, na wanaokupiga hawashindwi, ni malaika. Na ndiyo kosa watu kusema kuwa sijui mahali fulani kuna vitu wanshuka malaika, wewe uwaona. Kungelikuwa ni nguzo ya sita, ni nguzo katika nguzo sita za imani. Kama watu waona malaika kwa macho, haitakuwa katika nguzo za imani. Tuona watu weupe, wewe unaona nani? Ndiyo Sheikh Al-Fawzan alipoulizwa akasema, la'allahum ra'u shayatin, labda wanaona mashetani, lakini malaika hawakuwaona. Alafu malaika wanaposhuka moja kwa moja vile vita vya nini vishakusha, huwa ni ushindi moja kwa moja, hakuna kushindwa. Almuhim ashahid hapa, idh tastaghithuna rabbakum, istighatha iliyotumika hapa nini? Ni ibada. Athani, aina ya pili, alistighathatu bil amwati au bil ahya'i ghairi al hadirin غير القادرين على الإغاثة, kutaka msaada kwa maiti au kwa waliokuwa hai ambao hawapo pale ulipo, ambao hawana uwezo wa kukusaidia wewe na kukuokoa katika shida uliokuwa nayo. Fahadha shirkun, hii ni shirkun akbar inayomtoa mtu katika Uislamu. لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون, kusabu hakuna anayelifanya hili isipokuwa anaitikadi juu ya wale anaoomba kuwa kuna mambo wayafanya kichini chini katika huu ulimwengu bila watu kuona. فيجعل لهم حظا في الربوبية, kwa hivyo atakuwa amewawekea sehemu ya utendaji kazi wa Allah subhanahu wa ta'ala na ulizi wake. Qala ta'ala amman yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard, amman yujibu al-muttarra idha da'ahu. Muttar ni mtu ambaye hana namna, yuenda tu yuangamia. Ni nani anayemjibu na kumuokoa huyu anayehitaji ambaye hana namna anapoomba na kumuondolea yale maangamivu yaliyompata na kuwafanya nyinyi ni viongozi katika hii ardhi. Tizama suali lilokuja, a ilahum ma'allah, hakusema arabbun ma'allah, amesema a ilahun ma'allah. Kwa hivyo hapa hoja imesimamishwa katika tauhidur rububiyya ili kuthibitisha tauhid al-ilahiyya, yani tauhid ya ibada. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Kwa hivyo anayeokoa watu katika shida ambazo hakuna mwenye uwezo wa kuwaokoa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Tuchukulie mfano jahazi la zama, na hili wataja wao katika vitabu vyao kuburiyun. Lile jahazi la zama watu waita ya Sayyid Badawi, ya Jailani, ya fulani, kama ni Mshia, ya Hussein, sio ya Hussein, ya Hussein, akitarajia kuwa yule ndiye atakayefanya nini, atakayemuokoa katika shida aliyokuwa nayo. Hapa twasema kuwa huku ni kuomba msaada kwa maiti, au hata akiwa hai ni kumuomba yule aliyekuwa hai katika jambo ambalo haliwezi. Kwa hivyo hii moja kwa moja ingia katika nini? Shirk. Tumeelewana hapa sasa? Hii ni tofauti kabisa na ile ya mwanzo tuliyoona. Ile ya mwanzo waelekea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni tauhid. Na hii ya pili ni ile ya mwanzo, lakini wampelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ingia katika shirkun akbar, inayomtoa mtu katika Uislamu wa al-iyadu billah. Na kwetu mtu akipatikana na shida ni neno ambalo liko katika midomo ya wengi katika sisi. Mtume akipatikana na shida tu kokote kule, mtume amuita nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani ya Rasulullah, madad, nisaidie, niko katika shida. Hii pia ni katika alfadhi zinazoingia kwenye nini? Shirkun billah. Lakini wengi katika watu hawajui, na ukiwaambia haya atakwambia huyu hampendi, hampendi mtume. Ah, sasa dalili ya kumpenda mtume ni kumuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, si wazimu. Yani wewe ukimuomba mtume wa sallam ukampa haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ndiyo humpendi, ama yule anayekukataza yu mpenda? Yule anayekukataza wewe akuamrisha dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ama hicho unachokifanya wewe ni dini ya wale aliyowapiga vita mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika waliokuwa wakiabudu watu wema na mitume? Kwani wale aliyowapiga vita mtume sallam, hakuna waliokuwa wakiabudu mitume? Wapo. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia manasara ambao wamemchukulia Isa kuwa nani? Ni Mwenyezi Mungu. Kuwa Isa ni Mungu kabisa, wakampa sifa huu. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Kwa hivyo wako waliosema kuwa Allah ni al-Masih ibn Maryam, na mpaka leo wapo wanaosema kuwa Allah alishuka katika sura ya binadamu ili afanyeje? Ili afe na dhambi zetu. Oh, kumbe hufa. Hivi si vituko hivi? Kwa nini ashuke ili awaokoe nyinyi? Haitaji nini kushuka? Kwa nini mna nini hata ashuke awaokoe? Yaani ajigeuze binadamu ili ashuke awaokoe nyinyi? Kwa nini hawezi kuwaokoa kule aliko? Subhanahu wa ta'ala, ambaye wakiambia kitu kun fayakun. Kwa hivyo walikuwepo waliokuwa wakiabudu mitume, hili si geni. Na wala mtume sallallahu alaihi wasallam alipolizungumzia hili, hakuna aliyesema kuwa huyu hampendi nani? Isa alaihi salatu wassalam. Sababu ile ni tauhid, ni dini. Na sisi leo tunasema kuwa wewe ukimuomba mtume sallallahu alaihi wasallam pasi na Allah subhanahu wa ta'ala katika shida zako, ujue umefanya nini? Shirk, wal'iyadhu billah. الثالث من أقسام الاستغاثة الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة. هذا جائز. كتاكم سادك ووليك وحاي wanaojua kuoko katika shida na wana uwezo wa kukuokoa. Kwa mfano, umeanguka ndani ya shimo wewe, shimo lenyewe ni refu kiasi, mwenzako yuwapita pale juu amuona, ukamwambia bwana niko ndani ya shimo, hebu niletee kamba unitoe hapa. Hii ni istighatha. Lakini katika jambo ambalo ana uwezo ama hana uwezo kusaidia nalo, na uwezo, yupo hayupo, yupo, akusikia, yuko mbele yako, akakuokoa, bila shaka Allah amemjalia. Kwa nini? Ni sababu ya kuja pale kuokoa. Katika hali kama hii, ukimwambia yule bwana aghithni, yani nisaidie, hii haina nini? Haina tatizo lolote, wala haiingii katika shirki. Fahadha jaizun kalisti'anati bih, kama vile mtu kutaka msaada kwa mwenzake. Qala Allah ta'ala fi qissati Musa fastaghathahu alladhi min shi'atihi 'ala alladhi min 'aduwihi fawakazahu Musa. Huyu bwana alipozidiwa na yule mtu wa Firaun, akamtaka msaada nani? Musa. Musa alikuwa mbele yake na alikuwa yuwaweza kumsaidia, ama yuwaweza sana, ndio maana hata kile kibao kama ni ngumi moja akammaliza yule mtu. So Musa alikuwa na nguvu alayhi salatu wassalam, na wala hakukusudia yeye kufanya nini? Kumuua. Ankusudia mchape kibao kimoja tu mara moja, ama kama ngumi moja aondoke pale mahali, lakini ikawa ndio alqadha alayhi, moja tu chini kushi. Almuhim, Musa alayhi salatu wassalam alikuwa pale hai, tena alikuwa yuwajua kile kilichompata mwenzake, kwa sababu yamsikia kimomba msaada. Tatu, ana uwezo wa kumsaidia kama alivyomsaidia. Kwa hivyo hili halina tatizo. Hata wewe pia, ikiwa umpatikana na shida na mwenzako yuko pale, umevamiwa na wevi, wamwona ndugu yako yupita, msaidie, hakuna ubaya hata kuja pale akusaidie. Tuelewana hili? Sasa hili tusiliingize katika kuomba wafu. Sasa huku yuko hai, ajua kile kilichokupata na ana uwezo wa kukuokoa, wewe ukachukua hii ukaipeleka katika kuomba maiti, baina al-mashriqi wal-maghrib, vitu viwili tofauti. Ar-rabi al-istighathatu bihayyin ghairi qadirin min ghairi an ya'taqida anna lahu quwwatan khafiyatan. Na hivi mvitekesho, eti ataka msaada kwa aliyekuwa hai lakini hana uwezo wa kukusaidia wewe, bila ya kuitakidi kuwa ana nguvu za kisiri, yani anazoweza kusaidia nazo. Kama ni yastaghithu bimashlulin liyunqidhahu min algharaqi, kama mtu anayetaka msaada kwa aliyepooza, ama tuseme kiwete, amuokoe yeye wafa maji, bwana nisaidie. Fahadha laghun wa sukhriya, huu sasa ni mzaha na ni upuuzi, sababu huyu hawezi kusaidia na chochote, na mimi sitakidi kama huyu waweza kunisaidia kwa nguvu za kisiri, nataka aruke chomo yeye aje anisaidia niokoe. Sasa hii si ni mzaha? Atakuokoa vipi yeye mwenyewe pale alipo, ataka mtu amsukume? Sio, mnanifahamu? Tayeb. والفرق قال بين الاستغاثة والاستعانة أن الاستغاثة هي طلب العون على ما ينفعه. استعانة ni mtu kutaka msaada katika kile kinachomnufaisha. والاستغاثة طلب إزالة الشدة. استغاثة ni kuomba kuondolewa shida iliyokupata. والاثنتان تتطلبان كمال الافتقار إلى الله مع اعتقاد كفايته جل وعلا. Na ibada zote mbili hizi zamtaka mja awe na ukamilifu wa unyenyekevu na kuonyesha mahitaji yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuitakidi kuwa Allah atamtosheleza. Tukirudi hapa, tumefahamu kuwa hii talbis wanaoifanya hawa wenye kuabudu makaburi ni kuwa wamechukua kile ambacho chajuzu kwa yule aliyekuwa hai, ajua kile kilichokupata wewe na ana uwezo, wakakipeleka kwa nani? Kwa maiti. Sasa tumchukulie huyu maiti, amezikwa pale, ukawa mtaka msaada katika shida yako. Swali la kwanza, je, yuko hai? Hili sharti la kwanza, analo? Hana. Sharti la pili, je, akusikia na yuwajua zile shida ulizonazo? Hasikii wala hajui kwa ushahidi. Allah subhanahu wa ta'ala sema, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Allah ndiye anayesema maneno. Mkiwaomba hao mnaowaomba basi na Allah subhanahu wa ta'ala katika maiti, masanamu na mengineo, hawasikii maombi yenu. Walau sami'u mastajabu lakum, na lau kama watawasikia pia hawawezi kuwaitikia maombi yenu na kuwapa mnachokitaka. Hii Qur'ani iko wazi. Wa yawma alqiyamati yakfuruna biish bishirkikum, na siku ya kiyama hao wote watakanusha hiyo shirki mnaoifanya. Allah subhanahu wa ta'ala akaita kule kuwaomba wasiokuwa yeye katika maiti na wengineo kuwa ni kitendo kinachoitwa nini? Shirk. Sasa wewe wakataa nini? Na Qur'ani iko wazi. Na hawa watu wana talbisi za ajabu, Sheikh. Talbisi yani mpaka yule ame akitupala tikisakicho tu. Hai vyombo hivi, kumbe ndio yopelekwa, apotezwa tu yeye. Apotezwa tu. Apelekwa kwenda kuabudu. Ya akhi, mtu akwambia wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala, na mwingine akwambia muombe maiti, wewe wamwacha huyo anayekwambia muombe Allah mfuate wako muombe maiti? Vipi yani? Kaifa tahkumun afala taqilun? Akili pia kuzaliwa huna? Mtu akwambia ukipatikana na shida muombe maiti, mwingine akwambia la, ukipatikana na shida muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amman yujibu al-muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard. Soma qasas al-anbiya. Ukisoma qasas al-anbiya wallahi tata'ajjab. Mitume wote katika shida ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizozitaja zilizowapata, wote hakuna alielekea kwa yote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiya wa laqad nadana Nuhun fala ni'mal mujibun. Nuh alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala inni maghlubun fantasir fala ni'mal mujibun. Na wote wa ayyuba idh nada rabbahu أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات يا جيلان يا بدوي أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والصحابة الله سبحانه وتعالى يقول فيهم إذ تستغيثون من جيلان بدوي إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه مواقف زوت ziko wazi katika Qur'an. Kisha mtu akwambia wewe ukipatikana shida nenda kwa fulani, ya akhi man hadha innal ladhina tad'un min dunillahi ibadun amthalukum. Kuna zaidi ya haya maneno yako wazi, hao mnaoomba basi na Allah subhanahu wa ta'ala ibadun amthalukum. Hatuambieni hao mlowazika hapo ni nani, kwani malaika ama malaika yenyewe haifai kuwaomba, lakini tuseme kwa mfano wana sifa gani ya uungu? Ibadun amthalukum ni viumbe waja kama vile nyinyi mlivyo viumbe, ni waja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Haya waombeni na wawaitikie maombi yenu ikiwa nyinyi ni wa kweli. Haya yote yazungumzwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi, nani mpotofu zaidi kuliko yule anayeomba basi na Allah subhanahu wa ta'ala? Billahi alaykum, hao wote tunawaita hapa kwa majina yao wanaowaomba, Hussein Badawi sijui na Jailani Aidarus na wengineo wanaowaomba, hal hum min dunillahi au fawqa Allah? Min dunillahi. Kwa hivyo wote waingia hapa ndani ya hii aya. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamah وهم عن دعائهم غافلون. Na ayati ziko nyingi katika Qur'ani, ziko wazi kabisa kuwa katika shida yote inayokupata uelekee kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayeweza kukuokoa wewe katika shida zako, wala si yoyote, wala si yoyote. Shida yoyote inayokupata, wallahi salaf, chumvi kipungua ndani ya nyumba yao, wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah yuwapangia. Pamoja na kwa hiki ni kitu waweza kumwambia mwenzako nipe, kukatazwa. Lakini walikuwa wakimtegemea kikweli Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha kana. Al-milh yanqusu fi al-bayt, yusalli rak'atayn, yad'u Allah subhanahu wa ta'ala yusalli lahu. Hakadha kana. Sasa yule anayekuambia wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala, usiombe yote mwingine. Wewe mnyoshakilio leo mwambie Wahabi, siyo kadha. Kufurisha watu la makafarna kiakhidhu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa umefanya la kufurishwa, umejitia mwenyewe kwenye kufuru. Uislamu si kabila, mara nyingi huambia Uislamu si kabila. Eti ukiwa wewe ni mnasara, ukiwa ni muislamu, ukiwa mkadha, kabila yako ni ile ile, haibadiliki, sio? Uislamu si hivyo. Ukifanya kinachotangua Uislamu, ukaelezewa, ukabainishiwa, ukasimamishiwa hujja juu yake, ukaendelea waingia kwenye nini? Ingia kwenye kufuru. Ani kufurisha, unjikufurisha mwenyewe kabla uja kufurishu. We mwenyewe umeingia kwenye kufuru. Ufanye kufuru kisha taka uitwe wewe Muislamu. Na tena baada ya kuwa usha fanini, ushabainikiwa na haki na kuitambua. Kwa hivyo, namna hii ndivyo wanavyofanya al-Quburiyun katika kuleta ubabaishaji, ili watu wadhanie kile wanachokifanya ni sawa, hakina matatizo yoyote. Na wewe muulize yote katika kuburiin, wallahi atakupa dalili hii hii, ishike vizuri. Atakwambia fastaghathahu alladhi min shi'ati ala alladhi min aduwi, na wewe ushajua jawabu lake. Na atakwambia annas yastaghithuna bi adam thumma bi kadha thumma bi nuh thumma ibrahim musa isa muhammad. Istighatha simetajwa hapa, ushafahamu jawabu lake. Istighatha hapa inakusudiwa sio ile ambayo ni nini, ni ya ibada. Tuelewana vizuri. Nasema haya kwa sababu ndio yanayozungumzwa na tushayasikia, na niliwahi kuwaeleza hapa kuwa hapa Masjid Quba alikuja Misri mmoja akazungumza hapa kwenye khutba ya Jumaa jawazi istighatha bil amwat. Akasema hivyo wazi wazi, yajuzu kutaka msaada kwa maiti. Khutba kamila, khutba Jumaa. Na mimi nilikuwepo nikaisikia mwanzo mpaka mwisho. Kisha dalili alizozitumia ni hizi hizi. Talbis. Kuwa fastaghathahu alladhi min shi'ati alladhi min adui fa'ukazahu Musa fakadha alu. Akatumia nasi istaghisuna bi Adam. Ha? Nasi istaghisuna bi Adam. Hivi hivyo alikuwa akizungumza. A'udhu billah, istighasa haram, a'udhu billah. Manake hao wengi wao hawaamini kisama nini? Si wote. Sisi tusoma kitabu cha mwanachuoni wa Misri sasa, Sheikh Raslan, si wote, lakini ukimuona muogope. Mimi nakwambia, isipokuwa watu wa sunna tu katika wao, na watu wa khairi wako, wako watu wa khairi. Nyinyi muamini kuwa yule mnayemtaja na mahizbi hapo msifu Muhammad Hassan, juzi juzi eti aika kanzu yake auction, watu wanunua mazadi, mani yazid, mani yazid. Kwani wewe kanzu yako ni nini wewe? Kama siku utaka kuwapeleka watu katika mambo ya shirki baadaye nini? Kuwa mimi ninavaa kanzu, ama wewe player wa boli? Kama player wa boli utasema hawa mpenda yule mchezaji, watainunua ile jazi si ati ya tabaraka. Yuinunua kwa sababu ya ujinga wake aliyokuwa nao, kuwa yuampenda sana yule mchezaji, atakaseme kesho mimi nina jezi ya mchezaji fulani anacheza nayo, sio? Ha, wewe mtu wafundisha dini unavodai, waeka kanzu yako, wasema hii kanzu indahu kadha wa kadha, wasirwali indahu min alasrari kadha wa kadha. Ile surwali pia ina siri fulani fulani, sijui siri gani, sijua mwenyewe. Kama ilipigwa upepo ikajazwa, kama imfanywa nini, wewe wajua mwenyewe. Maana mpaka surwali ya kanzu pia ikauzwa. Na watu wakafanya nini? Wakafanya mnada, na aliyenunua haimtoshi hiyo kanzu. Sasa alinunulia nini? Sienda dukani tu akanunue kanzu, si kanzu tu. Lakini tizama anavyopeleka watu. wallahi rabbi, wakafanya mnada eti auza kanzu yake. Man anta, we nani atautuzie kanzu yako kwenye mnada? Ina nini kanzu yako? Kanzu zauzwa dukani nyingi, kama wataka utashonesha kwa saizi yako. Lakini hii ndiyo da'wa ya ahlul bid'ah, mpaka mwisho watapelekea watu kwenye nini? Watapelekea watu kwenye kutabarak na nguo zao, mwisho watapelekea watu kwenye shirk wal iyadu billah. Hakadha yurabbunahum. Lakini tarbia ya tauhid ndio watu wengi ambao huikimbia, na wengi katika mahizbi leo utakuta Muhammad Hassan anaishi ando qassas, hakuna chochote kikubwa tunachokiona isipokuwa habari hizi mukhzi zinazoenea. Wallahu musta'an. Sheikh Muhammad Sa'id Rasulana amezungumza ili jambo vizuri sana kwenye klipu, amezungumza kuhusu hii mnada wa kanzu na mnada wa suruali iliyo na siri kubwa. Sasa zile siri utazijua ukivaa ile suruali, kama itakushuka haya itakutosha. Wallah, wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.